بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Maswali ambayo yamekuja, karatasi imekuja mbele hapa. Jambo la kwanza, muulizaji anapenda kujua jina la kitabu ambacho tulikitaja au tulisoma baadhi ya maneno yake kilichoandikwa na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Jina lake kitabu hicho ni kitabu gani? Jina la kitabu ni risala inaitwa Dawru al-mar'ati fi islahi al-mujtama'. Dawru al-mar'ati fi islahi al-mujtama'. Dawru al-mar'ati fi islahi al-mujtama'. Nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza na kuirekebisha jamii. Na yale maneno yapatikana katika ukurasa wa 3 mpaka ukurasa wa 4. Swali lake la pili anasema, mimi nimewalea watoto wangu katika manhaji sahihi, lakini walipofika darasa la 4 baba yao akawapeleka boarding, na huko mazingira sio ya kidini. Nimefanya juhudi ili kuwapeleka markaz ili wasome ilmu ya kisheria, ila baba yao hataki. Je, nitakuwa na jukumu katika hilo? Na je, wanishauri nini juu ya hilo? Jambo la kwanza, wakati unashughulika kuwalea hawa watoto katika misingi ya manhaji iliyokuwa sahihi, ulisahau kuanzia kwa baba yao. Kumbuka hadithi ya Mtume Abu Huraira, yule bwana alimwambia Mtume, mimi nina dinari. Mtume akamwambia, tasaddaq bihi ala nafsik, jitolee mwenyewe hiyo dinari, sadaka jitolee wewe mwenyewe. Yule bwana akamwambia Mtume, indi akhar, ninayo shilingi nyingine na dinari nyingine. Mtume akamwambia, tasaddaq bihi ala zawjatika, mtolee mkeo. Kwa hiyo wewe ulikuwa utakikana, baada ya kuwa wewe uchajiona umekaa kwenye manhaji ya sawa, uelekeze juhudi zako kwa mumeo, kumshawishi mumeo aipende manhaji ya sawa, ajue thamani ya dini, ajue umuhimu na faida ya dini. Kwa hivyo ulipokuwa umesahau pa kuanzia, ukapelekeza nguvu zako kubwa kwa watoto, ukamsahau baba yao, matokeo yake mkawa walimu wawili katika nyumba, na kila mwalimu yuko na silabasi yake ya masomo. Sasa kwa sababu baba yeye ana mamlaka kuliko wewe, akatumia mamlaka yake kwa pesa zake na nafasi yake, na hakuuangalia ushauri wako, akawapeleka watoto pasipo. Cha msingi, midamu wewe bado ni mama, endelea kuwaombea dua hao watoto, na pia endelea kumwombea dua mumeo. Kuna kisa kimoja tulielezwa na mwalimu wetu, tulikuwa katika daura moja ya tarbia, akatueleza kisa ambacho ni waqi'ia, yani ni kisa kilikuwa kimetokea. Kulikuwa na kijana mmoja alikwenda posa mahala katika nyumba ya dini, na watu waliokwenda kuposwa ile nyumba wanamjua yule kijana, ni kijana wazazi wake ni watu wa dini, na yeye wakamdhania kuwa ni kijana mwenye dini, wakampa binti yao. Binti alipofika katika nyumba akamuona kijana, ni kijana ameathirika na mambo ya kuangalia filamu katika mativi, muda wake mwingi anautumia hapo, lakini muda mwingi yuko nje ya nyumba yake. Yule aka anza katika ibada zake kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah, kama yule mwanamme ana kheri na yeye, basi Allah amuongoze, na kama hakuna kheri, basi Allah ampe sababu na njia ya mwanaume aliyekuwa mzuri kuliko ni yule. Akawa yule mama ajitahidi kila siku kumuomba Allah na kumlingania mumewe, kumtaka kuhudhuria durusi, kumtaka kuswali swala za jamaa msikitini. Lakini mume akawa anatoka, kumbe haendi msikitini, ila akirudi usiku anaendelea kubakia kwenye TV kwa muda mrefu sana. Wakaruzukiwa mtoto wa kike. mtoto akakua, kafika mtoto umri wa miaka mitano, baba tabia yake hajaiacha. Moja katika masiku yule mtoto akaamka usingizini saa 8 za usiku, akaenda sitting room kamkuta baba yake amekaa anaangalia filamu zake, anavuta sigara zake. Yule mtoto akamwambia, baba, humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Saa hizi Allah ananadi, nani mwenye kuntaka msamaha ni msamehe, nani mwenye shida ni muondolee shida yake, wewe unaangalia mapicha hayo? Yale maneno yakawa ni maneno mazito sana. Yule bwana akashindwa kujibu, akabaki anastaajabu. Kisha yule mtoto akarudi ndani, akaenda kulala na mamake. Akainuka yule kijana, akaingia chumbani, akamkuta mama amelala na yule mtoto amelala. Hawana dalili kwamba wameamka. Kisha mama akamtuma mtoto akamwambia babake yale maneno. Sasa wakati anaendelea kutafakari yale maneno ya mtoto wake, yamemuingia kwenye moyo wake, yanamuumiza, anajuta, anafanya tauba. Ikatoka adhana ya alfajiri, akaenda akakoga, akavaa nguo zake, akaenda msikitini. Alipofika msikitini, yule bwana wamesali, baada ya swala kuna darsa, shekhe katoa darsa, kamaliza darsa watu wameinuka wanatoka, yeye hatoki, kakaa pale pale. Shekhe akamfuata akamuuliza, mbona watu wote wametoka, wewe unaonekana una huzuni, umekaa tu hapa? Akamwambia shekhe, mimi nina tukio limenipata leo, mimi nina zaidi ya miaka mitano sijaingia msikitini. Sasa leo nikiwa nimekaa naangalia picha, mtoto wangu mdogo amekuja akanitamkia maneno mazito, kila nikikaa inanijia ile maneno, na naona sura yule mtoto wangu. Ananambia, baba, kumuogopi Allah? Muda huu anaita watu wake wamtake msamaha, wamuombe shida zao, wewe waangalia hizi picha? Sasa yale maneno yananiumiza. Shekhe akamwambia, hiyo ni kheri, Allah ametaka hidayah kupitia kwa mtoto wako, endelea kuhudhuria darasa na endelea kusali sala za jamaa. Jua lishachomoza, yule bwana anarudi nyumbani. Anafika nyumbani, anakuta nyumba wamejaa watu. Anastaajabu, anauliza, vipi, kuna nini? Anaambiwa, binti amefariki. Yule mtoto wake amefariki, manake alivolala hakuamka tena. Kwa hivyo ikawa kifo cha mtoto, maneno aliyoambiwa na mtoto, ikawa sasa imekuwa sababu ya kuthibiti katika dini, na hii ni dua iliyokuwa ikiombwa na yule mama mkewe. Kwa hivyo Allah anaweza kukuongozea huyo mumeo kwa njia yote anayojua yeye, na huenda ikawa sababu moja katika sababu ya kupoteza moja katika vitu vyako unavipenda, lakini ikawa sababu ya kumuongoza huyo mmeo. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba lazima ujue wapi pa kuanzia katika kurekebisha hiyo jamii yako ama hiyo familia yako. Kwa hivyo elekeza dua zako kumuombea mumeo, na elekeza pia dua zako kuwaombea watoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha na wote atawaongoza katika njia iliyokuwa sawa. Wallahu a'lam. Labda tambihi moja tu ambayo kama nitakuwa nimemuelewa, haimaanishi kwamba huyu mama yeye ameandika hivi kwamba hataki watoto wake wasome shule. Mimi najua ni hivyo nadhani. Isipokuwa kwamba watoto watakikana wasome shule, wajue kusoma na kuandika, lakini pia vile vile watoto wajue dini yao, na hilo ndio kubwa zaidi. Kwa hivyo haimaanishi kwamba watoto wasisome shule, lakini lazima kuchunga misingi ya dini yao na kuhakikisha kwamba watoto wanaijua dini yao zaidi kuliko jambo lingine lolote, ili waweze kuwa na watoto wema. Wallahu a'lam. Kheri, kama maswali yamekwisha, basi naomba tuishie hapa, na Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, atuongozee vizazi vyetu, atujalie kuwa wema, na watoto wetu pia waweze kuwa ni watoto wema, na atupe moyo wa kujifunza dini yetu na kudumu katika vipindi na darasa za dini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك